Merhabalar, Şeffaf Gündem programına hoş geldiniz. Ben Oya Özarslan. Ben Hande Özabeş, merhabalar. Bugün hayatımızı çok yakından etkileyen imar konularını konuşacağız biraz. Yani işte depremiyle, ondan sonra 3. köprüsüyle, yeni yapılan projeleriyle imar konuları bir şekilde peşimizi bırakmıyor. Ve hayatımızı da çok yakından etkilemeye devam ediyor. Bu konularla ilgili sürekli yeni bir hususla karşılaşıyoruz. Bir miktar da kamuoyunu şaşırtan konular oluyor. Müthiş de bir bilgi kirliliği oluyor. Bunu aslında ben söylemekten usandım. Bu bilgi kirliliği galiba hemen hemen her konuda var ama bu konuda da özellikle. Bugün bir misafirimiz var. Kendisi Akif Burak Atlar. Şehir Planlamacıları Odası İstanbul Şube Sekreteri. Ona da hoş geldiniz diyoruz. Merhaba, hoş bulduk. Akif Bey'le biz öncelikli olarak bu Taksim projesini konuşacağız. Taksim projesi, Taksim'i yayalaştırma projesi olarak adlandırıldı. Böyle sunuldu kamuoyuna. İşte bu ne kadar doğru, ne kadar değil, bu süreç nasıl işliyor, bir bundan başlayalım. Ben önce aslında şeyi sormak istiyorum. Yani bu başlık bana ilginç geldi. Taksim'i yayalaştırma projesi. Hani böyle oldukça sevimli, oldukça kamuoyunda popülerlik kazanmaya da yönelik bir şeymiş gibi gözüküyor. Adıyla ne kadar müstehar? Şimdi çok doğru bir noktadan girdiniz. Taksim yayalaştırma projesi ismi itibariyle bir anlamda kamuoyu şu aşamada yanıltan bir proje. Şimdi Taksim'e çıkıp rastgele 8-10 kişiye sorsak Taksim'e yayalaşacak ne düşünürsünüz diye herkes sıcak baktığını söyleyecek. Evet. Fakat ortada net bir vizyon olmadığını görüyoruz ki bu noktada kamunun gerçek anlamda yanıltıldığını söylemek mümkün. Taksim projesine ilişkin isterseniz biraz geriye gidelim. 90'ların başında Taksim Beyoğlu sit alanı ilan edildikten sonra uzun yıllar, yaklaşık 18 yıl süren bir plansızlık söz konusu Beyoğlu'nda. 2009'un başında 1/5000 ölçekli koruma planı onaylanmak üzere Anıtlar Kurulu'na gidiyor. O planda, o giden taslak planda Taksim Topçu Kışlası var. Fakat Anıtlar Kurulu Topçu Kışlası'nı plandan çıkartıyor. 2009'un devam eden aylarında 5000 ölçekli plan, koruma planı onaylanıyor. 2011'e gelince, geçen yıl bu zamanlara denk düşer. 1/1000 ölçekli uygulama amaçlı koruma planı tekrar onaylanıyor. Bu 5000 ve 1000 ölçekli planlarda meydana ilişkin bir yayalaştırma vizyonu zaten var. Yeni bir şey değil aslında planları okursak. Fakat daha bir yıl bile geçmeden bu 1/1000 ölçekli plan üzerinde bir değişikliğe gidiliyor ve bu şekilde bir ulaşım projesi gündeme geliyor. Bir sözünüzü kesiyorum ama bu önceki planlarda yayalaştırma vizyonu var dediniz. O nasıldı? Bundan ne kadar farklıydı? Taksim meydanındaki trafiği kapatmak suretiyle bir yayalaştırma söz konusuydu. Hı. Yani meydanın dokusuyla dokusuna müdahale etmeyen bir anlatım vardı planlarda. Yani alternatif yol kanalları açarak oradaki trafiği bir şekilde başka bir yerlere yönlendirmek gibi mi? Dediğim gibi oradaki mekan dokusunu çok fazla da bozmadan Gezi Parkı'yla, Taksim Meydanı'yla, AKM'yle, talimhaneyle bütünleştiren bir yayalaştırma vizyonu vardı. Üzerinden bir yıl geçmeden bu sefer bir ulaşım projesi gündeme geliyor ki şu an daha çok basına yansıyan haliyle bir yayalaştırma projesi aslında bir ulaşım projesi olarak öne çıkıyor. Çünkü şu an sadece bizim ulaşabildiğimiz bir şematik anlatım, ulaşım anlatımı, yolların hangi noktalardan yerin altına alınacağı, hangi noktalardan çıkacağı ve hangi yolların servis yolu olarak kullanılacağı bir anlatım söz konusu ve meydanın üzerine ilişkin, yani yayaların birinci kullanıcısı olacakları meydana ilişkin herhangi bir vizyon şu an ortada yok. Yani bu noktada şeffaf olmayan bir süreçten bahsetmek çok mümkün. Çok tanıdık geliyor bu da. Evet. Açıkçası son bir cümle ekleyeyim. Şu an Taksim Topçu Kışlası'nın ihya edilerek yeniden yapılmasıyla nasıl bir kullanım getirileceği de meydanın nasıl bir vizyonla yayalaştırılacağı da AKM'ye nasıl bir rol biçileceği de çok açık bir şekilde ifade edilmiyor. Belli niyetler var. Biz bu niyetleri okuyabiliyoruz. Ama kentli olarak gerçekten meydan nasıl bir kimlik kazanacak? Bu konuda birçok soru işareti var. Bir şeyi sorayım. Şimdi bu yayalaştırma ve demin de siz bahsettiniz. Yolun altına gidecek olan, işte yer altından geçecek belli yollar var. Ona ilişkin ben bir canlandırma resimleri görmüştüm, hatırlıyorum. Yani birincisi çok çirkin gözüküyordu, onu söyleyeyim. İkincisi de yani o yollar yerin altına doğru giderken hani büyük de bir alan kaplıyor. Aslında hani yayalaştırma dediğimizde yayayı bir miktarda engelleyen bir süreçten bahsediyoruz, değil mi? Tabii şu an görebildiğimiz tüm materyaller bize korkunç bir tablo öngörüyor. Beton bir tabloydu benim gördüğüm, evet. Yani. Bu kim tarafından hazırlandı? Belediye tarafından mı hazırlandı bu canlandırmalar? İnanın bilmiyorum canlandırmaları, animasyonları kim hazırladı. Fakat hazırlatan en azından belediyedir. Bunu söylemek mümkün. Sonuçta herhangi bir yükleniciden şu aşamada bahsetmenin zaten anlamı yok. Bunun arkasında Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediye Meclisi var. Şimdi yolun altına girecek belli bir yerden itibaren ve yani Taksim boyunca alttan geçecek. Nereden girecek, nereden çıkacak isterseniz bir onları da kısaca söyleyelim. Tabii dediğim gibi sadece şematik bir anlatım üzerinden biz bu plana ulaşabildik. Şu an askı sürecinde yaşamadı henüz. En son meclisten onaylandı. Çok kısa sürede askı sürecini yaşayacak ve İstanbullular askıda planı daha rahat inceleyebilecekler. Biz de tabii. Fakat o şematik anlatımda bugün Gümüşsuyu'ndan, Taksim Mete Caddesi'nden, Tarlabaşı'ndan ve Şişli tarafına giden o Divan Oteli'nin olduğu noktadan Ankara'nın meşhur batçıkları gibi tünellerle yerin altına inmek suretiyle meydanın 6-8 metre altında bir ulaşım tünelleri yapılması ve araçların orada belki de daha yoğun bir şekilde, eskisinden daha yoğun bir şekilde trafikte yer almaları şu an için Taksim'e öngörülen vizyon bu. Meydan üstüne ilişkin herhangi bir tasarruf sorduğumuz zaman şu ana kadar yanıt alamadık. Hani bir meydan düzenlemesi sadece yeraltı ulaşım düzenlemesi yapılarak kamuya sunulmamalı, onaylanmamalı. Bu noktada gerçek anlamda hem planlama anlamında hem de tarihi bir kent dokusunu koruma anlamında çok büyük sıkıntı var. Ben aslında bir de şeyi hatırlıyorum. Yine bu, ben tekrar Batçıklara döneceğim ama oradaki iki fotoğrafı hatırlıyorum. Yani Gümüşsuyu'dan çıkışı konuşuyoruz mesela. Orası tamam, hani İstanbul'un en yeşil yerlerinden biri olmayabilir. Yine de böyle işte büyük ağaçların falan olduğu çevresinde bir yer. Hani yeni fotoğrafında oranın, eski ve yeni fotoğrafını koymuşlardı. Yeni fotoğrafında o ağaçların bir kısmının da gideceği yolunda bir şu an zaten üzerine çarpı konulmuş durumda. Gezi Parkı'ndaki ağaçların bildiğim kadarıyla. Yıkılacak olanlar. Doğru. Evet, hangi amaçla konulduğunu yine bilmiyoruz. Ama Taksim Gezi Parkı'nda bir ihya söz konusu olursa Topçu Kışlası'nın, orada hatırı sayılır sayıda ağacın kesileceğini de öngörmek mümkün. Büyükşehir Belediye Başkanı bunu kendisi de söyledi ama zaten yani büyük miktarda ağaç kesilecektir şeklinde bir beyanı oldu. Onu Gezi Parkı'nda. Nasıl gerekçelendirdi? Yani herhangi bir şekilde başka bir ağaçla telafisi söz konusu olacak mı? Şuraya şu kadar dikeceğiz falan filan gibi bir şey var mı? Köprüde olduğu gibi diyorsunuz. Hani 2 milyon ağaç dikeceğiz. Evet. Yine dikin, tutan yok yani. Keşke dikseniz, değil mi? Gezi Parkı'nın ağaçları da, yani ben şimdi Gezi Parkı'nı hatırlıyorum. Çok sık gittiğim bir yer değil ama yani orası da İstanbul'da böyle herkesin gidip bir çay, bir simit alıp çok da güzel bir manzara, o ağaçların altında küfür küfür de eserek oturacağınız bir yerdir. Yani böyle hani çok havalı, çok pahalı falan değil. Yani halka aslında gidip oturacağı, kullanacağı bir yerdir. Yani bu açıdan da bunu duyunca da ben ekstra da üzüldüm. Yani oradaki o esintili ağaç altı, çay, simit. Yani zamanlarını falan hatırladım ve yani çok üzücü bir şey bir yandan da. Tabii şu anki haliyle çok izole bir park Taksim Gezi Parkı. Otobüs terminalleri bir tarafta, yollar çevrilmiş diğer taraflardan. Arka tarafında Ceylan Oteli var. Böyle sıkışmış kalmış bir park ve dolayısıyla meydanla ilişkilendirilememiş. O nedenle kullanıcısı çok fazla değildir. Çok fazla zaman harcamıyor orada. Meydana ilişkin bir yerleştirme projesinde park kimliğini öne çıkaracak, parkı daha çok kullanıcıya yönlendirecek uygulamalar beklenmesi gerekir. Hani objeyi yaya olarak alırsak, projenin öznesini yaya olarak alırsak böyle şeyler ortaya çıkar. Fakat bir de şunu da belirtelim. Taksim Gezi Parkı bir açık alan ve bir afet riski var sonuçta. Beyoğlu bölgesi yoğun bir yerleşim. Bir afet anında, deprem anında çadırlar kurmak için, geceleri çadırlarda konaklayabilmek için İstanbul'da açık alanlara da ihtiyacımız var. Fakat bu açık alanları biz her geçen gün kaybediyoruz. Taksim Gezi Parkı da bunlara en büyük örnek. Evet. Ben bunu bizzat kendi yaşadığım yerde yaşamıştım. Yani işte Kozyatağı'nda deprem sonrası gerçekten insanların çadır kurarak bir ay boyunca yaşadığı bir alan vardı, bir sürücü kursu alanı. Ve işte orası mesela yavaş yavaş şimdi orada 8 tane 20 katlı apartman mevcut ve şu anda Kozyatağı'nda bir boş bir alan mevcut boş değil. Bir alan yok. Ve bir afet durumunda ne olacağı konusunda da herhangi bir öngörü yapıldığını da zannetmiyorum. Ki İstanbul gibi bir yer, hani afetin olacağı neredeyse hani kesinleşmiş olan birçok bilim adamı tarafından öngörülen bir yerde bunların düşünülüyor olması gerekirdi. Şimdi bir ara vereceğiz, bir müzik arası. Patsy Cline'ı dinleyeceğiz. Baby's Arm. Merhabalar tekrar. Şehir Planlamacıları Odası Genel Sekreteri Akif Burak Atlar'la görüşüyoruz. Radyosunu yeni açanlar için Taksim projesi ve Taksim'in yayılaştırılması olarak sunulan projeyi konuşuyoruz. Akif Bey, biz size Aslında arada biraz şunu sorduk. Hande, istersen sorunu yenile ve devam edelim oradan. Bu parklarla ilgili bir sorum olacaktı. Benim aslında İstanbul'a baktığımız zaman işte Gezi Parkı, daha sonra bu Dolmabahçe'nin üstü, oradan Yıldız Parkı, Maçka'daki yeşil alan, bunların hepsinin aslında bütünleşik bir park olarak hayal edip, yani Londra'daki Hyde Park gibi bir park alanı İstanbul'da söz konusu olması, yani aslında baktığımız zaman haritaya böyle bir şey insan hayal edebiliyor, fakat bugün otellerle bölünmüş bir alan o. Böyle bir şey geçmişte var mıydı ya da bir plancı olarak siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani böyle bir okuma yapmak mümkün. Baktığınızda bütün o yapıları görmeyelim hafta üzerinde. Gerçekten bir yeşil bir bant Taksim'den Yıldız'a kadar. Gezi Parkı, Maçka Parkı, Dolmabahçe'nin saray bahçesi, oradan Yıldız'a uzanırsınız. Kuma yapmak mümkün ama biz bütün bu bahçelere, Dolmabahçe'nin sarayına servis oteli inşa etmişiz. İşte Gezi Parkı'nın dibine başka bir otel. Şu an meydanda, tekrar meydana gelelim. Hani söylüyoruz, nasıl bir vizyon yok bilmiyoruz ama bir niyet okuması yapabiliyoruz. Taksim Topçu Kışlası'nın ihya edilmesi suretiyle oranın bir ticari bir fonksiyonla fonksiyon getirilip orada ticari bir kullanım, bir alışveriş merkezi olması yönünde bir niyet okuması yapabiliriz. Çok da komik değil mi? Bir yandan hani Topçu Kışlası olarak nitelendirilen, işte tarihi olan ve de yıkılmış bir binayı tekrar ihya edeceğiz, tekrar dikeceğiz. Ama onu sonra alışveriş merkezi olarak kullanacağız. O da bir başka tuhaflık yani. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün binası var hemen Dumanlı'nın yanında. Onun yine bir turizm fonksiyonuyla, turizm ticaret fonksiyonuyla işlevlendirilmesi ve yeniden yapılması da kulaklara gelenler arasında. Yani meydan için aslında bir ticari bir yaylaştırma projesinden çok bir ticarileştirme projesi olarak şu an algılanıyor. Algıdaki hali bu. Çünkü gerçekten net bir şekilde biz sorularımıza net ve kesin cevaplar alamıyoruz. Meydanın aslında yaya olarak kullandığımız alanı daha mı azalacak? Yani o boş alanları daha mı azalmış olacak bütün bununla, bu projenin gerçekleşmesi halinde? Ve fonksiyonları nasıl değişecek aslında? Sırf alan olarak değil, fonksiyonlar olarak da. Dediğim gibi hani bunları ortaya koyan bir anlatım şu ana kadar yok. Yok. O yüzden yani oraya getirecek fonksiyonlar gerçekten çok önemli. Yayalar meydanı nasıl kullanacak? Evet. Sonuçta güvenlik çemberiyle koruma altına alınmış bir alışveriş merkezi ve hani yayaların meydanda rahatça gerçek bir kent meydanı anlamında kullanabilecekleri bir şey açıkçası şu an algılanmıyor. Bütün bu itirazlar da buna yönelik. Bir yandan da aslında meydan olarak da çok bir meydanımız yok İstanbul'da, değil mi? Yani böyle işte bir gösteri yapılmak istese falan. Çok ender meydanlarımızdan bir tanesi. Yani Çağlayan şimdi meydan fonksiyonunu ne kadar taşıyor bilmiyorum ama işte Çağlayan vardı. Taksim vardı. Şimdi yavaş yavaş Taksim de buna dönüşürse iyice oradaki yani yapılacak işte kentlinin meydanı kullanımına ilişkin başka bir kullanımı tabii bu. İmkanlar da azalmış olacak. Yani şimdi mesela meydan olarak çok çok uzaklarda bir takım meydanları falan gösteriyorlar işte. Kağıthane, Ali Bey Köyü, bilemiyorum daha isimlerini ama yani bu da önemli bir bakış açısı diye düşünüyorum. İstanbul'da meydan dediğimiz zaman Taksim Meydanı'dır. Taksim, evet. Cumhuriyet Meydanı'dır ilk akla gelen. Ve bu noktada şunun altını çizmeliyiz. Taksim Meydanı'nda İstanbul için simgesel anlamı bu kadar güçlü olan bir meydanda herhangi bir uygulama yapılacaksa bunun bütün çevreler tarafından kabulü gerekir. Herkesin ikna olduğu bir süreç izlemek zorundasınız. Ve bu süreç sonunda herkesin herkesi mutlu edecek, herkesin kabul ettiği bir proje uygulamaya koyabilirsiniz. Taksim Meydanı burada bu şekilde projelendirilmeli. Fakat çok da tekrar belirttiğim, şeffaf olmayan süreçler sonunda basın aracılığıyla, kamunun yanıltıldığı söylemlerle bir proje uygulanmaya çalışacak. Tabii bunun karşısında da bir muhalif gruplar da söz konusu. Taksim platformu adı altında bir imza kampanyası yürütülüyor. Buna biz Dilenci Odası olarak da destek veriyoruz. Belki buradan onun duyurusunu yapıp Açık Radyo dostlarını imzaya çağırmak da mümkün olabilir. www.taksimplatformu.org, evet. Değil mi? Buradan Taksim'le ilgili ve yeni bu Taksim projesiyle ilgili soruları görebiliriz ve bir metin kaleme alınmış. Onun imzacıları var. Bunu da oradan takip edebiliriz ve imzalayabiliriz. Platformun metninde şöyle bir şey var. Müzakere kapalı bir yöntem demokratik ve katılımcı toplumun ifade biçimi olamaz diyor. Çok güzel ifade ediyor. Bu şeyi sormak istiyorum. Müzakereye kapalı bu şey dedik. Bu süreçler dedik. Belli kurallar, belli yasalar bir şekilde manipüle edilerek hani o süreçler yok mu sayılıyor, yoksa bizim gerçekten hiçbir şekilde katılımcı, müzakereci bir anlayışa şeyimiz yok mu? Yani kanunlarımızda şehir planlaması ile ilgili. Şöyle, koruma amaçlı planlar yapım sürecinde yasa gereği 2 adet bilgilendirme toplantısı yapmak zorunda planı üreten kurumlar. Hani bunlar yapılmıyor mu? Yapılıyor. Fakat içeriği yeterli mi? Hayır, yetersiz. Bunlar sadece yasa gereği yapılan, iki toplantının arasında 3-4 gün koyarak yapılan ve daha hatta çok... Hatta bazı kurumlar hani o zorunluluğu geçmek için iki toplantıyı aynı gün yapıp da gidebiliyorlarmış. Onu da duydum. Öyle bir yazışma gördük. Bize de geldi. Aynı gün iki toplantında aynı gün düzenlendi bir toplantı daveti aldık. Katılımcılığı çok içselleştirdiğimizi görüyoruz buradan. Yani o toplantılara katılmış biri olarak bunu söylemem de çok yanlış olmaz. Gerçekten olması gerektiği gibi bir geri dönüş alındığını ben gözlemlemiyorum. Yani Taksim Meydanı gibi önemli bir konu için daha katılımcı, az önce de belirttiğim gibi herkesi ikna etmek suretiyle bir süreç yürütmek bu işin en doğrusu olurdu. Fakat çok hızlıca hazırlanmış, çok apar topar karar verilmiş bir sürecin ortasındayız. Bizim de açıkçası şu noktadan sonra itiraz etmekten ve kamuyu doğru şekilde bilgilendirmekten başka çaremiz yok. Çünkü tekrar belirteyim, Taksim Yayalaştırma Projesi kamunun yanıltıldığı bir proje ve yayalaştırmadan çok burada şu an onaylanan planlar bir ulaşım projesi. Bununla ilgili aslında sivil toplumun bu bilgilendirme toplantılarında da, yani sivil toplumu bilgilendiriyorlar. Görüş alıp görüşü dikkate aldıkları oluyor mu? Ya da bu görüşün dikkate alınmasını gerektiren bir herhangi bir süreç, yasal mevzuatta bir açılım var mı? Bizim görüşlerimiz genelde reddediliyor. Biz de yasal süreçlerde kamu adına itirazlarımızı taşıyoruz, evet. Hukuka taşıyoruz. O da çok uzun, meşakkatli falan bir süreç tabii ki. Yani tabii hak sahiplerinin de itirazları zaman zaman kabul ediliyor. Onun örnekleri de var. Ama tamamen bu plan yapım aşamasında ne kadar güçlü aktörler ne derece itiraz ederse o derece onların itirazları kabul olabiliyor. Ama hani Şeffaflık Derneği mesela bu toplantılarda yer alıyor mu? Hayır. Almıyor. Çünkü çok sınırlı bir bakış açısı var. Hayır, bakış açısı değil, çok sınırlı bir davetli kurum listesi, evet. Var. Sadece işte o kurumlara davet gönderilerek işte toplantımızı yaptık. İkinci toplantımızı da yaptık. Yani çok daha geniş ele alınması gerekiyor bence. Hangi kanallardan duyuruluyor peki bu toplantılar? Yazışmalar kanalıyla. İnternet sitelerinde bir duyuru söz konusu değil mi? Hayır. Peki. Peki, bugün Akif Burak Aklar'la bu Taksim projesi, Taksim Yayalaştırma Projesi olarak sunulan projeyi konuştuk. Ve bu aslında gerçekten bir yayalaştırma projesi midir? Kamuoyu ne kadar bilgilendiriyor, ne kadar doğru bilgilendiriliyor? Projenin içeriğine ilişkin ne kadar bilgimiz var ki çok olmadığını anlıyoruz. Projenin yani genellikle de böyle projelerin yapım süreci nasıldır? Buna ilişkin değerli bilgiler verdi kendisi. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sorularınız ve önerileriniz için bize ulaşabilirsiniz. Şeffaflık Derneği www.sefaflik.org. Aynı şekilde e-mail adresimiz info@şeffaflik.org. Şeffaflık yani. Ve de telefonlarımız var. Sabit telefonlardan ücretsiz olarak 0800 211 1212 arayabilirsiniz. Cep telefonlarından da 0212 219 26 14. Haftaya kadar herkese aydınlık günler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.